Kulang ang bawat sandali kung di ka piling ka. Bakit ba sa pag-iisa hanap-hanap kita? Ayokong mangyari na sa piling ko'y mawalay ka. Ikaw lang palagi at wala nang ang iba. Ang puso ko, ang isip ko, ang buhay ko'y para sa'yo. At hindi kailanman ako sa'yo'y magbabago. Maglalaho itong mundo, ngunit di ang pag-ibig ko. Ganyan ka, kamahal at siyang lahat sa buhay ko. Hindi ako nangangamba basta kasama ka at lagi ay nadarama. Init ng pagsinta, ayokong mangyari na sa piling ko'y mawalay ka. Ikaw lang palagi at wala nang ang iba. Ang puso ko, ang isip ko, ang buhay ko'y para sa'yo. At hindi kailanman ako sa'yo'y magbabago. Maglalaho itong mundo, ngunit di ang pag-ibig ko. Ganyan ka, kamahal at siyang lahat sa buhay ko. Hindi ko kailangan kahit na anong yaman sa mundo. Hiling ko lamang habang buhay ay ikaw at ako. Walang saysay ang pag-ibig kong iiwanan mo. Nais ko ikaw lang dito sa aking mundo. Ang sabihin ay kaya ka to. Lahat sa buhay ko.